إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار أوصيكم ونفسي أولاً بتقوى الله عز وجل بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وزجر يقول الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون نيلم ونكم تي الله نمت مواكي na kamuogopa Allah wa yakhsha Allah wa yattaqihi na kamcha Allah azza wa jalla fa ulaika humul faizun basi hao ni katika wale waliofanikiwa yaqulu al hafiz ibn kathir wa man yuti' Allah wa rasulahu fima amarahu bihi wa tarki ma nahayahu anhu yule atakayemcha Allah atakayemtii Allah na mtume wake katika yale ambayo wao wawili wamemwamrisha yeye watarki ma nahayahu anhu na akaacha yale ambayo wao wamemkataza yeye wayakhsha Allah yakhsha fima madha min dhunubihi na akamcha Allah akamuogopa Allah akaogopa yale yaliyotangulia katika madhambi yake wayattaqihu fima yastaqbilu na akamuogopa Allah akamkhofu katika yale yanayokuja mbele yake faulaika humul faizun ay alladhina fazu bikulli khairin hawa ndo ambao wamefanikiwa kwa kila khairi wa aminu min kulli sharrin na wakawa na amani kuepukana na kila shari fi dunya wal akhirah haya yote yatapatikana duniani na katika maisha ya akhirah ibadallah inna sur'ata inqidha'i shahri ramadhan yudhakkiruna bi sur'ati inqidha'i al a'maq hakika wa haraka wa kumaliza mwezi huu wa ramadhan hili jambo linatukumbusha haraka ya kumalizika umri a'maq ni umri za watu umri wao watu walokuwa nao wa hulul al ajal na kuja kwa kifo kwa kila mmoja wetu sisi wa inqita'il amal na kukatika yale matumaini anayoyajengea mja katika hii dunia sur'ati inqidha'i hadha ash-shahr al-mubarak uharaka wa kumaliza mwezi huu uliobarikiwa yudhakkiruna bi sur'ati inqidha'i ad-dunya bi sur'ati inqidha'i al-haya hili jambo linatukumbusha uharaka wa kumalizika uhai wa dunia al-a'mar umri wa mja alikuwa nao tizama tu masiku haya namna yalivyokatika namna yalivyomalizika juzi unakumbuka namna watu wanavyohimizana katika kuipokea Ramadhan leo tunazungumza hii ni Ijumaa ya mwisho ya mwezi huu wa Ramadhan katika mwaka huu Na hili jambo linatukumbusha bilisti'dadi ala ad-dar al-akhirah darul jazaa bima amilna, pia kujiandaa kwa mji wa akhira, mji ambao una malipo kwa yale ambayo mji akayafanya katika hii dunia. Wakati amarana Allah azza wa jalla wa hathana alayhi an natazawada fi hadhi dunya li ajli akhiratina, na Allah azza wa jalla ametuamrisha bali ametuhimiza jambo la kuchukua masrufu amali njema, matendo mema yatakayotufaa katika maisha ya dunia baada al-mama, baada ya kifo hakuna kitachomfaa mtu zaidi ya al-a'malu salihati, matendo mema aliyofanya, wa taubat ila Allah azza wa jalla, na kule kurejea kwake kwa Allah, wal qulu'u min adh-dhunubi wal ma'siyah, na kule kujingwa kwake kutoka katika madhambi na maasi. Fayaqulu Allah azza wa jalla fatazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa, basi chukueni masrufu, bora ya masrufu mtakayobeba ni at-taqwa. فالأعمال الصالحات matendo mema yayo, hayo ndio ambayo atakayobakia kwa mja katika maisha ya akhira. فالباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا, kinachobakia ni matendo mema ambayo ni bora mbele ya Mola wako, na hayo ndio matumaini mema ambayo mja anayatumainia katika hii dunia. Ndugu zangu, inqidha'u ash-shahr yudhakkiruna bihadha al-amr al-'azim, kumalizika mwezi huu linatukumbusha jambo hili, mambo haya makubwa ambayo mwanadamu kila mmoja wetu lazima atakumbana nayo siku katika masiku ya huu ulimwengu ambao Allah kaumba. Ndugu zangu, jambo hili la kumalizika mwezi wa Ramadhani, ambao mwezi huu bakia ayyamun qalila, zimebakia masiku machache yamebakia, lakini ndani ya masiku haya yalobakia machache, kila mtu aelezame nafsi yake, man ladhi qaddamahu wa man ladhi akharahu, lianna indahu fursatun dhahabiyya listikmali man ladhi fatahu fi ramadhanihi, atizame kile alichokibakisha, atizame ambacho amekitanguliza, kwa sababu bado mja anayo fursa ya kukamilisha yale yalobakia ndani ya Ramadhani aliyoiacha. Wengi katika Waislamu wameshughulishwa pengine hakumaliza mtu hata hitima moja au hata mbili ndani ya mwezi wa Ramadhani, hakukaa kwenye istighfar, wala hakutoa zaka, wala hakutoa sadaka, wala hakupatana na aliyokosana naye, wala hakurejea kwa Mola wake. Masiku yaliyobakia huenda ikawa ni masiku bora kwako wewe mja. Ndugu yangu, huenda ikawa ndani yake kuna Lailatul Qadr, ambayo siku ya mwisho akhiru ayami Ramadhan ni siku bora na ni siku adhim. Fajitahidu fiha biljiddi walijtihad, kwa hiyo jitahidini ndani yake kwa kufanya a'mali zilizokuwa bora na matendo mema, qiyamul layl wa tilawati alquran wasadaqa walghufran wadhunub min adh-dhunub, watu kusimama usiku wasikatishe, kama vile hali za wengi katika Waislamu washakatisha jambo hili, kadhalika kuisoma Qur'an wasikatishe, waendelee na jitihada mpaka umalize mwezi huu, halafu uendelee katika siku nyingine. Kadhalika jambo la wema na kutaka istighfari kwa Allah azza wa jalla, haya ni katika mambo ambayo mje atakikana atumie masiku yaliyobakia katika jambo la kujielekeza kwa Allah azza wa jalla. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalam على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه أما بعد. عباد الله, وفي ختام هذا الشهر شرع الله عز وجل على كل مسلم إخراج زكاة الفطر عن نفسه وعمن يمونه من عياله وأهله. قدك kumaliza mwezi huu, mwezi mtukufu wa Ramadhani, Allah azza wa jalla ameweka sheria katika kumaliza mwezi huu kutolewa zakatul fitri. Muislam anawajibika kutoa zakatul fitri an nafsihi wa an iyalihi, kwa nafsi yake na wale watu wake nyumbani. Kama mzazi anawajibika kuitoa zakatul fitri, wa hiya sa'un min at-ta'am, nayo ni pishi ya chakula, wa miqdaruhu 3 kilowatt, na kiwango chake ni 3 kilowatt, ni kilo 3 tu takriban, yani 2.5 mpaka 3, inawajibika kwa kila muislam. Akhraj al-Imam al-Bukhari wa Muslim min hadith Abdullah ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر أمفرضيشا متومي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير بشيتين أو بشيانغان على العبد والحر قمت وليمتوم نالي حور والذكر والأنثى ونمكين ونم والصغير والكبير من المسلمين مدوغنا مكوكتك وإسلام وأمر أن تؤدي بها قبل خروج الناس إلى الصلاة نمتوم يا كامريش ويتكليزو هيو قبل يا واتو كتوكا كوين دكتك صلاة عيد ويكون جامبو لكتكليزو زكاة الفطر أمبايو هيني واجيبو ننصابو ياكي وكل مسلم الذي عنده قوت يومه وليلتي أنا تشاكولا تمتانا نوسيكوا سيكوكو ياكي إلي ويكنا تزيدي كتكوتي ما يزيد عن قوتي كنا تزيدي كتكليزو chakula chake anachokila huyu inawajibika atoe zakatul fitri na hii ni tanbihi muhimu kwa wengi katika waislamu wanaosubiri kupewa zakatul fitri hali ya kuwa wana uwezo watu leo wanapambana kuhakikisha sikukuu na ngara na kupendeza lakini wanasahau faradhi hii tundogo katika mwaka mzima mara moja akatoa yeye na familia yake kuitolea zakatul fitri kilo 3 akawa iko tayari kuanulia watoto nguo na kununua vitu vingi kwa ajili ya sikukuu lakini likasahaulika jambo hili na wengine wakadhania zakatul fitri ni ya Waarabu na wengine wakadhania ni wafanya biashara watu wakakaa ma barabarani wanasubiri wapewe zakatul fitri kutoka katika michele ya watu mapembe ikawa napewa sasa kiroba mtu au anapewa nusu la wewe ni Muislamu ukiwa una chakula cha sikukuu mchana wake na usiku wake unawajibika kutoa zakatul fitri unawajibika kutoa zakatul fitri Ibn Umar anasema faradha Rasulullah zakatul fitri amefaradhisha mtume zakatul fitri kwa nani ala alabdi walhurri kwa mtume aliye huri wadhakari waluntha mwanamke mwanamme wasaghir walkabir wote mina almuslimina katika waislam na hikma yake zakatul fitri kama anavotaja hadithi ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu waradha anasema faradha Rasulullah zakatul fitri tughratan lisail min allaghwi warrafath amefaradhisha mtume sallallahu alayhi wasallam zakatul fitri iwe ni tahara kwa mfungaji kutokana na upuuzi na maneno mabaya au ubaya aliofanya katika funga yake tughratan lisail min allaghwi warrafath kwa hiyo wewe uliyefunga unawajibika kutoa na yule ambaye hajafunga katika watu wako muislamu inawajibika umtolee na aliyezaliwa leo na jana na kesho inawajibika kumtolea ambaye yuko tumboni ni sunna lakini kila aliyekuwa mdogo na mkubwa inawajibika kumtolea wale ambao unawasimamia nyumbani hili ni jambo la msingi na mtume akasema wa tu'matul lilmasakin na ni chakula kwa masikini kwa hiyo kinachotolewa katika zakatul fitri kinatolewa ta'am chakula kinacholiwa na watu wa mji huo na katika miji yetu watu wanakula mchele kwa hiyo inachotolewa ni mchele utatafuta mzuri upi wa kutoa kwa ajili ya Mola wako lakini haitolewi pesa ikenda kwa maskini pesa ukitoa atakayepokea asimame katika jambo la kukunulia wewe mchele limadha liannahu la yujzi qima aslan qala kama qala ibn hazm kwa sababu haitoshelezi mtu akitoa pesa moja kwa moja akapewa maskini ukiuliza sasa wewe umempa mchele na mimi nimempa mchele na yule kampa mchele kibiriti atapata wapi haya TV atapata wapi kutazama mpelekee TV basi zakatul fitri yako iwe hiyo au mpelekee feni awe anajipepea ndani ya nyumba kila uo mchele anapokea kwa watu wewe mtume akakwambia toa chakula wewe unakuja na akili zako halafu nani alokuambia usitoe hicho unachokitoa cha pesa na msaada mpaka usubiri siku ya sikukuu siwape nguo lakini toa alichokuagiza mtume wako sallallahu alayhi wa sallam na haya ndio madhhab ya ahli sunna wanavyoni ulama sunna wamewafikiana katika hili la yujzi qima aslan kadhalika katika nukta muhimu ya kuizungumza anayepewa asimamie zakatul fitri akanunue mchele atoe usianze kukusanya mayai ukakusanya kuku wengine wakaeka basi nini wakaeka siji mafuta mwingine akaeka mayai si mayai yana usuri basi kamtafutie kuni kamtafutie mkaa halafu muulize unapikia gesi unapikia mkaa yote ya nini haya umeambiwa qima na ndio maana katika katika umeambiwa taam, na ndio maana katika hili katika nafsi kuna mikdari. Sasa wewe utamnulia mtu mayai, mayai atapima vipi kiwango chake cha kilo 3 mayai inakuwaje? 3 5 au 6 au 4? Usitangulizi akili katika mambo yako, usitangulizi akili katika mambo ya dini. Haya tunayozungumza lillah, ya kwamba muislamu afate utaratibu alioelekezwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa ayyuha salafi la budda lak an takuna salaf lima taf'aluhu, lazima uwe na mwega yule salaf aliyokutangulia katika kile unachokifanya. Kwa hiyo kukusanya maziwa ya dona au kukusanya trea ikawa watu washa panga na wafanya biashara halafu ikae kwa hindo zakatul fitri, hiyo sio katika sunna, hiyo sio katika sunna. Kadhalika ndugu zangu, katika mambo ambayo ya kukitimisha ndani ya mwezi huu, Allah azza wa jalla na Mtume sallallahu alayhi wasallam shar'u lana salatal eid, wametuwekea sheria sisi sala ya eid, ambayo ni mashhad min mashahid almuslimin, ni nembo, ni mambo sha'ira katika mashahid almuslimin, katika mambo matukufu ya Uislamu. Na hili jambo Mtume sallallahu عليه وسلم كان يأمر النساء alikuwa akiwaambisha wanawake bikurujihinna ila almusalla, watoke waelekee katika bisala katika sala za Eid, hatta alhuyab wa dhawat alqudur, mpaka wanawake wenye siku zao na wale walotiwa katika sehemu za kustiriwa wote wanatoka wanaenda katika sala ya Eid. Baadhi ya waislamu tena wana sunna, unamkuta mtu anajinasibisha na sunna, ni mzembe katika hili. Ndani ya siku ya siku ya sikukuu hata kikani abakie katika nyumba yoyote, toka na familia yako, kaonyesheni shaira min shaair Islam, nendeni katika sala, nendeni katika viwanja mkasali. Au unaogopa wewe, umeolewa unaogopa nani? Toka na hao. Halafu wewe unamsikiliza mwanamke, yeye anasema mimi nikaenda huko nitapika saa ngapi, nitatekeleza nitawasha siki moto saa ngapi, mwambie asipike, halafu muone mtakula nini ukirudi. Kwa hiyo hili ni jambo la msingi. Mtume alikuwa akiwaambisha wanawake kama alivyotaja, alivyotaja Ummu Atiya, kunna nu'mar bi an nukhrij al'awatiqa wa dhawati al'udur wal khuyadha liyashhadna alkhayra ma'a almuslimin, tulikuwa tunaambishwa tuwatoe wenye hedhi kadhalika dhawati alqudur, wote wakashuhudie khairi na da'wati almuslimin. Ndugu zangu, masiku yaliyobakia mbele yetu ni bora, hitimisha amali zako kwa jambo bora. Innamal a'malu bil khawatim, hukutoa zaka hundo muda wake, maliza. Kadhalika hukutoa sadaka hundo muda wake, toa. Kadhalika kufanya wema hudo muda wake, fanya wema, patana na ndugu yako. Kadhalika hitimisha Qur'an, wewe upo tu unahangaika hata mara moja kuja kitimisha msahafu. Muislamu wa aina gani na sunna ya aina gani? Hitimisha msahafu, soma na fanya mema na fanya istighfar katika masiku haya. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayuha alladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح رئيس زنجبار، برحمتك أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاة محمد. اللهم صل على محمد.